بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزانو خوشويستان بسراني زيادة سنجين لخواي پروردگار داوا كارم دلتان روناك مالتان گش تندروستيتان باش. لخواي پروردگار داوا كارم بم اسلاما عزيز من كات ايمش بكات بهوكاري عزت بو ام اسلاما. خوشویستانم لا زنجیره کی تیر لا زنجیره برنامه تاکی سر کرده پیتان شاد ده بموا. امیدوارم خوای پروردگار سر کرده ایتی کردنی خو من مال من مندال من ولات من پی ببخشید. لخوای پروردگار داوکارم هموان لجر سایوسی برو آلاو سر کرده ایتی پیغمبر ده علیه صلاة و سلام لدنیا ده بمن جینه ولقيامتش دا لجر قيادي و لجر سرکدهي پیغمبر دا كومان كاتوا. خوش شوستانم. استا جاره كتر پرسياره گرنگه لخومو لا بيسراني برزي بكم اوهيه كا لكويم برنامه دا ايما دمانوه چي بخومان بلين، دمانوه چي استفاده بكين لن برنامه، و دمانوه لانجامي ام برنامه دا ايما ببين بخاوني كام پلانو كام نخشه. ام برنامه با دوزینوی تواناکانه، ام برنامه با هست کردنو دستخستنی توانا شاراوکانه، ام برنامه با او بو که تا استا براستی لحول و دابوین تواناو صفاتی قیادی بدوزینو که براستی اوی که لپای گرنگکانی ام برنامه ای که ایم کاری لسردکین. خالی دومیان بریتیه لوی که پروردبون لسر صفات قيادي كاتيك تو عشنا بوي بوي كصفاتك قيادي تيايا، كاتيك زانيت من دالكت صفاتك قيادي تيايا، كاتيك زانيت كركات كشكات صفاتك قيادي تيايا، كاتيك ما مستايك برز دزاني قتابي وخنكارك صفاتك قيادي تيايا. اما دوزينويا بيويستي بجولاندن هي، بيويستي بجوغرتن هي، بيويستي بخويندنوي ورد هي للايني سر پرشتيالان و بو او من دالانی که لبردست یانان یان بو او رولانی که لقتاب خانو خوندنگا کانه لبردست یانان. بلام قناغی دوم یان گرنگ تیره بریتیه لقناغی پرورده کردن، چاو دیری کردن، پرورده کردن، واتا او کسی ام صفات قیادی تیا پرورده بکی که براستی خوش شویستانم. پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام او قیاده او باوکه او ما مستایه که لهر یکی لصحابه کان دا صفاتی که قیادی هست پیه کرده بیه حتی به بردستی یکسر او کسی پروده کردوه لسر او صفت قیادیه که ام نقطه زور گرنگه که هستی باوکایتی برپرسیاریتی دایکان باوکان برپرسان لیر دا خویده بینیته و که بتوانن بی دوزنو و کسکی لسر پروده بکن، بيدوزنو كسكي لسر رابينن كسكي بخن سر سكي اوي كبتواني قشا با امتواناي خوي بات وبتواني ام صفات قيادي خوي بروبيا بات. كاما براسي لدس بيكا با بيوستم زاني اماجي بيبكين و براسي بتوانين توانا كاني خومانو كساني تربدوزينو و كسكي لسر برودبكين. خاله کی تر که کجرنگ براستی اما ل جاری پیشودا عماشم پیدا آواه که ام برنامه بو آواه که اما استا مسائل سیاسی نیه، معنی حزبی سیاسی و قصلا سر قیادی کی سیاسی دکین، ام خطابه، ام زمانه، ام آموزگاریه، ام پیامه بو همو تاکیه که، بو همو دایکو باوشه که، بو همو کسب کاری کی برزه، بو همو ماماستایی کی برزه. که هول بین لم میدانه دا خومانی لسر پرواده بکین، که هول بین توانکانی خومان بدوزینو و خومان پرواده بکین. دیاره دوزینوی توانکان من خو پرواده کردن من تنها و تنها دو سرچاوه هیا که لیوی بتوانین خومان بناسینو و خلکی بناسینو و خومان پرواده بکین و خلکی لسر پرواده بکین. او دو سرچاوهش تنها و تنها بریتیه لقرآن که کلام رب العالمین و بریتیه ل 23 سال جانی مبارکو پر خیری، 23 سال قیادی پیغمبری عزیز علیه الصلاة و سلام وک پیغمبرک که زور گرنگه براستی. خالی جان نامی پیغمبر علیه الصلاة و سلام زور گرنگه چون که لقرآن حالی نابین و ایما ناتوانین لقرآن و همو صفات قيادة كان دربينين چونك قرآن كلام رب العالمين سرچاوية كما بلام أم قرآن كي برجستي كر كي بيادي كر لجياني كام قيادة دا همو جبج يكراوا أو پیغمبري عزيز ونوري چاوانا قرباني بين. اللهم صل على سيدنا محمد أو پیغمبريك خواي پروردگار وصف دكا وإنك لعلى خلق عظيم كما بو أخلاقي بقورو برزبو دايك من عائشة دفرميه كان خلقه القرآن أخلاقيا پیغمبر عزيزة برتيبو لقرآن واتا قرآن چي زندوبو بويا تا روشي قيامت پیغمبر كمان سرداري پیغمبرانا وكو چون لسورة حج دا كزور گرنگا يعني استا لا يعني كسنجبن خواي پروردگار لسورة حج دا لسورة أنبياء دا ببورن لسورة أنبياء دا خواي پروردگار باسي چي دكا أو آياتا فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أم پیغمبري إيما پیغمبري همو أمتا كاني ترا وپیغمبري همو مروفايتية وپیغمبري همو عالميتا بوي أو دينيك الديني عالمي به أو إسلاما أو الرسالة محمد المصطفى أو قيادي محمد بيغمبر عليه الصلاة والسلام كقيادي هم رفعت دكا كواتا لم قصش ما بستم أوبو بيسري برزم قردتوي فيري قيادي بي أوادل نيابة لجاني بيغمبر دا هموي هي ولا قرآني بيروز دا هموي هي لنيو تينو تيوجكان دا أما جمان بغرولي گنج كر بايخي گنج كر بتايبة تجاري بيشو ام جارد دموی براستی روی زمانم لدائکان و لخوشکانم بید. او قیادهی که اوان کردویانم. او قیادهی که اوان پیانده کرید. او ارکی که اوان پی هستاون لقرآنی پیروز دا چندیک بهاو بایخی قیادهی افرد نرخین راوا. بوی براستی لیرده زور گرنگا دائکان و خوشکانم ایو قیادن. ایو براسی زور گرنگا خوتان بناسن که قیادهی مروفایتیش با ایو دکره و دلنیابن هیچ قیاده یک نیا هیچ قیاده یک نیا که ایو دایکیان نبن ایو هاوسریان نبن ایو خوشکیان نبن ایو هاودمیان نبن بویا هیچ کاتیک قیاده یک نیا بتوانی قیادهی جبجب که اگر ایو لگل یانا نبن بویا براسی لیره دا سرنسان راده کشم با قرآنی پیروز قرآنی پیروز باسی افرتانک من بوده کد که هلگری صفاتی قیادیم که دمیوه دایکان و خوشکان من گردانوی قیاده بن دبی سرنج بن و لقرآن و خویان پروده بکن و دبی براستی دلنیا بن که ببی قرآن و ببی جهنمه پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام به تایبتی نتوانن پروده بن و لهمان کاتیش دا پیتان دلیم دایکان و خوشکانم کاتی که قرآن برنامه تان به ایو دبن با قیاده. ایو رزلی جیراو دبن و جویلی جیراو دبن. دایکو خوشکی مسلمانم. ورن سرنج بن. هاجره خیزانی باوک من ابراهیم پیغمبره. باوکی پیغمبر معنه. باوکی اسماعیل پیغمبره. ام ابراهیم پیغمبره سیرکین لگل ناوی دا. لگل جهنمی دا باس لجهنمی هاجره دکره. صفات قيادي هاجرة هلب جيرن دايكو خشكي مسلمانم لدايكايتي دا كاري بيبكا لبروردكني من علاكتا كاري بيبكا ازانن بو ناوي هيا ازانن بو هاجرة لرغي جبريل ومجدي اوي بيددري اي هاجرة ومترسا خواي پروردگار لسردستي هاو سركت بچاو ديري تو ببجداري تو بلويبوني تو كركتو إبراهيمي هاو سرد كعبة بن يادنين أما چه فضلو قوريهكا أزانن دايكانو خوشكاني مسلمانم كا هاجرا خواي پروردگار آوي زمزم كميجوكي زياد لچوار هزار سالة آو دبخشي با إنسانيت بمروفايتي بمسلمانان بردوام أو آوة خواي پروردگار با صفاتي قيادي هاجريا خواي پروردگار أو آوي بخشيوا أزانن هنگاو هل قرتني هاجرا بو که خوای پروردگار جبریل دنیره به بالی مبارکی او یک در دنیه لزوی هتا اسابر دوامه چون که هنگاوی قیادینه چون که لپناوی پروردگار دنی من دالکیده بو پیگیندنی قیاده یک خوی قیاده یک قیاده یکیش پیده گینه بوی براستی اونده برزه اونده شیاوی اوه یک دبه خوای پرودگار ریزی لیبنه چون که هستا با ارکی سرشانی کبریتیه لقیاده پرورده کردنی من دال که اما زور گرنگه براستی خوشکانی مسلمانم اما بو تو مار کراوه ام پیامه که براستی لقصه ابراهیم دادید لبر خاطری اوه ام آفرته صفاتی قیادی تیابو که صفاتی قیادی لحاجره دا بطایبتی بریتیه لیقین واتا چند یک یقینی هی برامر بدا صلاتی خواهی پروتگار کات یک دا پرسی ای هاو سری برایزم بو چو در روی ایم لایچه بجه دیلی کام آو دانی کام آو کام خواردن توزیگ آو توزیگ خورمامان پیه کات یک ام آفرت قیادیه حالی دبید که ابراهیمی هاوسری فرمانی خواه و دبی برواد بویا یکسر یقینی هی با الله دی الله ایم لیاد ناکاد ایم لبیر ناکاد اما صفات قیادیه لبرو براسی یقین صفاتی که قیادیه خوشکی مسلمانم دایچی مسلمانم یقینت هبی با الله ببالینکانی خواه پروردگار گرده تیوبی با قیاده اما صفاتی که زور گرنگه پاشان کلمدان زور گرنگا هاجره حود جار لبینی صفا و مروه دادیت و دروات بردوامه ناچه دستر شاخی که تیر بو ازانن بو چاو دیری کرکی دکات که اسماعیل ام چاو دیری کردنه صفاتی قیادی ده تیوی قیاده بی چاو دیری رولکت که چاو دیری کرکچکت که که براسی لیره دا پیم خوشه یعنی ایمه بسر روداوکان دا آواتی نپارین یکسر پندو آمشگاری لیور بگرین لکات یک دا که هاجره دبی بم آفرتا قیادیه لبر خاطری ام صفتا چاو دیریه لبر خاطری کلمدانه لبر خاطری بردوامیه لبر خاطری اویه که خواهی پروتگار ام خلات و رزی پیدا بخشه کواتا دا تبی لهاجره و فیری صفاتی قیادی بی دی یقین برامبر با الله متمانت هبی با وعدو بلینی خواهی پروتگار بردوام با مندوم با هنگاو حل بگره کول مده دلنیابه خوای پروردگار درگای خیر لیده کاته و چون که او دایک من او بردوان بو بویده بینین هنگاوکانی تا روشی قیامت پیغمبران دبی یعنی که دلن پیغمبران او تا پیغمبری عزیز که حج دکا که عمره دکا هنگاوی هاجره حل دگره چون که افرته که قیادیه دبی وکو هاجره راب که افرتان دایک من عائشه ده فرمی افرتان ایوه او تا نسد لا حل جیراوه ایوه بس نیه بو ایوه افرت یک رای کرد ایوه خسته اسراحته و افرت رانا که لحج و عمره دا لکاتی صفا و مروه بلان پیوان دا بیر راب کن پیغمبری عزیز شون پی قیاده یکی وکو هاجره حل گرتوه عیسا پیغمبر حجی نکردوه داده بزیته و مهدی کدید بهمان شیوه بجدار دا بیه لحج و عمره دا و شون پیم افرت قیادی حال دگریه بو چون که صفاتی قیادی تیدا بو کواتا بو ویستم ترکیز خواهم سر افرتان لمزنجیره دا که ایوه هیچ تاچک نیه بو بیا بسر کرده لقیادهی ایوه سرچاوی نکد بیه کواتا دایچی مسلمانم صفاتی که زور گرنگتر لحجره دا بریتی بو لالعاطفه حزکم دایکانو خوشکان خوتان بناسن عاطفه پیش عقل لای آفرت بمعنی واتای اویکه دایکایتی سوز لپیشتره هتا و کوبریاردن بوی براستی هاجره چاوی لسر کرکی بو بوی نچو سر برزایی که تر تنها لنیوانی صفا و مروه دا هاد ام چاو دیری زور گرنگا و اما عاطفش بو بتای بتی پالی پیودنه کواتا دایچک با قیاده با بلان با عاطفه و با سوزه و با خوشویستیه و با حنانه و برامر با منداله کاند جبه جیکا ای قرآن بس باسی ام دکات ای قرآن باسی امی موسی من چون بود دکا دایچی موسی زور گرنگه ام افرته صفات قیادی تیایه کاتی خوای پروردگار بلینی لیک آیتا داوائی لدکا اگر ترسای شیری بری بیخ دریا شیری دایو خسی دریا اما یقینه اما متمانه برامر بخوای پروردگار نترسی خفت بار نبی کاتا اگر ترسای اگر خفت بار بوی دلنیا با اما صفات قیادی نیه بوی لبرامبر ام دا مزراوی دا دایچی موسا خوای پروردگار تو ماری کردو دا فرمی و اوحینا الى امی موسا یعنی ام جوره که جوره که لجوره کانی وحی ام دایچی موسایا براستی صفاتی قیادی تیدایا بوی شیاوی اوی خوای پروردگار بجورک لجوره کانی وحی آگاداری دکاته و کنترسی من دالکت دجرم و بولاد دت کم با بشیر پیدری لمالی دجمنکتا گوری دکم و دیشی کم و با پیغمبر اما زور گرنگه ام یقین زور گرنگه دای کو خوشکی مسلمانم یقینت هبی با وعدی خوای پروردگار یقینت هبی با بالینکانی پیغمبری عزیز د فرمانکان یعنی لسر چاو لسر دلد بگره جیب جیب که دمید سنشتان راد کیشم با هر لنیو قرآن دا جگلم دو آفرت برزه آفرت ایزتر من زوره بلام دمید سنشتان راد کیشم با آفرتیک لکاتیک دا جیاننامی تو مد کراوه خوری پرستوه ازانن چه بو؟ بریتیه لخاتو بلقیس بلقیس خان اما آفرتیا بو قرآن جیاننامی تو مد کردوه بو لسورتی نمل دا خواهی پروردگار باس لچیروکی اما افرت من بوده که لکات یک دا قرآن جیجیری کردوه که امانه کسان یکن چیان پرستوه قرآن دا فرموه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله خوریان دا پرست جگل الله اما زور گرمگه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون شيطان قم رايك دبون جرائي الشيطان بون عالقلجوي الشيطان بون لرقاي هداية لا يندابو بس قرآن بو چيم چيروكا من بو تو مردكا حزاكم ناميوه چونيتي چيروكا كوروداوكا بجرموه دميوه بس تيشك بخمسر صفاتي قيادي كأما بهمان شيوه قرنجدانا باستكشافي صفاتي قيادي واتا دوزينوي صفاتي قيادي وخوه پرورده کردن كأما آمان جوما بس تيستركي معنى لن برنامه دعبتاي بتي خواهي پرورگار كاتيا باسيا معفرته دكات صفات قيادي كانيا معفرته چي ديارا لزمني سليمان پیغمبر دايا كهم پیغمبره كو هم پاشايا كيشا ام آفرته برزا صفاتي قيادي كاني بريتيا لا يكم كاتيك ام نامي پیدگات كاتيك ام نامي بيدقات ام افرت برزيا كقرآن بوي تومار كردوين لسورة النمل كلآياتي 28 وخواي قولد فرميه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم لم آيات دا صفاتك قيادي بل قيس خان هيا أوج بريتيا لويك يكسد دالي قالت يا أيها الملأ اي برلمان اي وزراء اي مجلسي بيران اي اوكساني ككار بدستن من ناميكم بوهات واني القي صفة قيادك اللي ردايا دي شارته وسرته نالي كيبوي ناردوم لكيوبوم هاتوا لكاتيك دا لنامك دا نسراوا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ها القي الي اما صفاتك قيادية ام صفات قيادية دايكو خشكي مسلمانم تنانت لكولي نوة تازكان دا كومالك صفاتي قيادي هي لآفرتا نسبتكي زياتر وكلبياو اميك يكلو بوارانا ك ليردا نا فرمي افرمي ألقي ها ببينا مجهول دي هيني دا فرمي ألقي إلي كتاب بلام كريم اميش نشاني عقلي وآفرتي ك دزاني ام نامي ك ريزدارا ولا كسي كي برزي شوهاتو بوية برزو معملي لقل دادكات اما صفات قيادية براستي ام صفات قيادية يكمين جار لبلقي سخان دا دردك صفات كتري قيادية لم افرت دا براستي امانا هموي صفاتي هر كسي بيه وقيادة بيه بيه بيه اوهيك دلي قالت يا ايها الملأ افتوني ها جاري كتر زور قرنجا اي دستو دايرم اي حكومة اي برلمان اي مجلس وزراء افتوني في امري ها يكسر خوي ناسا بيني راي خوي نالي راتان چيا ها عقلي خوي ناخاته بردسي اوان ديوي عقلي اوانيش ور بگري ديوي راي اوان ور بگري زور گرنگا اما بيري قيادية اما صفاتي قيادية براسي كلام افرتا دايا افتوني في امري چه دالين ناميكي برزم بو هاتوا ايوا چه دالين درباري ام ناميكي بو من هاتوا ما كنت قاطعة امرا اما ليرا بيري ديكتاتوري درديني صفاتي ديكتاتوري كصفاتيك لهر كسيك هابو قيادانية با قيادية بي وكو امريكا استا فرمان روايتي سرزبيشكا بلام اما دكتاتوريته اما خوصفاندنه اما نهنان اما حساب نكدنه بو عقلي خلقي تركي الساحيه بلام ام ليره دادله ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون دلنيابا برياري تاكا كسين ادم برياري يكسين ادم دكتاتوريت نيه هتاوكو امري ايوه فرماني ايوه بيرو بيركنوي ايوه نزانم هتاوكو تشهدون بمدو چاوي سرم بمدو جويم فرماني ايوه نبينم نبيستم امن برياريك نادم اما براستي صفاتي قيادية دايكو خشكي مسلمانم دتاوي لمالي خوتا قيادة بي زور گرنگا لقل هاو سرتا واما مولبكا لقل مالو من دالتا واما مولبكا ما مستاي بريز او هابا اوه پرسو راویش بکه اقلی خلکی که بینه بولای اقلی خود چون که تو هر خودی لگلی چیش که عبی با دوان دلنیابا سیان باشتره لدوان چوار باشتره لسیان اما زور گرنگه براستی که اما ام صفتهش که پی دوتری صفتی المشارکه لو اکادیمیانی که استا دکرین و با پروردکنی کسانی قیادی دلین ام صفتهی لآفرتان زور زوره براستی اما زور زوره بویا المشاركه صفتك افرد زيات المشاركه بخلق دكا وكلبياو يعني نسبتي مشاركه كردن لافرد زيات الوكلبياو كبكساين تري دكات صفتي التعاطف عاطفه جولاندن بهمان شي ولا افرد ازورت الام صفاتي صفتي ابداع ام افرد براستي دهنانيك براستي هاد هم يعني سرسام كد برسي بي كردن رايلي ورغتن كاما زول كرنجا يعني حتى دوتري افراد يعني تفهمي حال دكا زور تفهمي حال دكا بتاتي افرتان زور دكا التفويض والاعطاء يعني فرمان دانا دس يعني افراد دلي فرمان زياتر دادا دسي كسانيتر بو معناي ك باش داريان بي دكا وجوان لدكري وصراحه دادا بكسانيتر كما زول غرينغا حتى على دوربينيتر صفاتك كبراسيل افرتان همو امانه صفاتان كي غرينغن بلام ام صفتانا كيسر چاوه دقري ام صفتانا لم افرته داهبو بلام كاتيك ام صفتانا پريسن و سليمان پیغمبر توانا كاني ام افرته برو پيدا كهات ناوس اسلاموا ازاين بوشي دولم هات ناوس اسلاموا چون كام افرته بررزه الاخيره كيدا خوي دلي و اسلمت مع سليمان ها مع سليمان تسليم نبون بسليمان اولا لقل سليمانا تسليم بون بخوا ام صفتش براستي ام صفتي عزته اما صفتي اقوى لم افرتدا كنال تسليمون بسليمان وبيغمبرانش ناني بخلق تسليم كان بخويان بلكو واسلمت مع سليمان منش شان بشان لقل سليمان تسليمون برب العالمين كامش صفاتي قيادية صفاتي شكي قيادية ام افرتة بريزا بريتيلا شي بريتيلا ويكا دار قوم دستكي دلين اما بهزين اما توانا من هي اما شان من هي بال من هي خلق من هي إما خواني دسالاتين إما ولات ل ديار ملا ل لو كاتدا ل ملك بوا ودسالات دار بوا بعفرتيا يعني خواني عرش بوا لم أكلم كاتدا دلي باشا أمين أم كسر كرديا أم نامين عدو بوا من تعقيدة كموا الله هدية شي بودا نيرم ديار هدية شي بودا نيره أجر بيغمبر بيه هدية كقبول لك أجر هدية كشي كل قبول كر أوام ملك ودسالات دار اللي ناترسين سيري ام عقلك ام بلانك ام نخشك ام عفرته سيم دوربينيك كهيتي ام خن ووردك كواتا خاون يقسنية خاون يك بلانية اما صفات قيادية دا تاوي براسي بي بقيادة دا بي اوا ووردبين بي بلام كاتيك يعني كوتا صفات قيادية ام عفرته كزوري هي برام ليرا دا اوان دا براسي ببس دا زانم قصيدة سربكين اوهيك ديارا كاتيك هديقي قبولناك او والام دنياريت او سليمان پیغمبر که اما با دنیا نهاتوین کاری پیغمبران بریتینی لکو کرنوی دنیا کاری پیغمبران بریتینی لسندنی پارو سلوتو سامان لخلچی کاری پیغمبران بریتی لهدایت دانی خلچی بریتی لگیندنی هدایت بخلچی بریتی لرزگار کردنی خلکه لبندایتی خور دار برد منگا آگر هموش اوشتانه با بندایتی خوای پروردگار کاتی حالی بو که براسی پیامیم پیغمبر بریتی لپیامیم زور گورو گرنگا بوی بریار داده دا چه بولای گره او قصه یش لیره دا او سلیمان پیغمبر با جندیگ لجندیکانی خواهی پروردگار کاتی بلقیسه بریار دا که و دی بولای سلیمان خواهی پروردگار بفضلی خواهی لرگه یکی لقفریتو من الجند قرآن تو ماری کردو عرشو دا صلاتی بلقیس که عرشی که عظیمی ها بوا خزور گنمگه ام افرتک گوره بوی عرشکشی گوره یعنی افرتکه عرشكي قورا كردوا اما بمعناه كتير عقلي آفرتكي خاوني حكومتو عرشو دا صلاتو هيمني كتايبتا بوي قرآن باسي عرشكي دكاو ناوش دبابويكا ولها عرش عظيم عقلي كي قوري هبو برياري قوري هبو همو ملتكي لجدستا كو كردبو همو براستي كاوان لا لا لا كيبو لبالقيسبو بله كو تاسفتي قيادي اويكا كاتي دقات ايوانا سليمان پیغمبر لید پرسی اما عرشکی تویا ام لولام دا دلی چی ای ام صفت قیادی زور گرنگا لکات یک دا ام نالی اما عرشکی منه نالی اما عرشکی منه بلکو لولام دا دلیت ام عرشی کلی ریا ام عرشی کلی ریا ریک علی کأنه هو ام صفت قیادی یکسر خوی نداب دستو تسلیم نبو با عرشی خویتی، با دا صلاتی خویتی، با کرسی خویتی بلام نهاد بله بله و عرشکی منه بو زور گرنگ ام پرسیار کردنه یک سر نیه یعنی متمانی با ایشی خوی با دا صلاتی خوی یک سر لدست نده یعنی کاته که عرشکه هاد بو اوانه یعنی کل بردست یادان را اوانه یک سر براسی لیان پرسی که اما عرشی توی و امانه کلی را جگیر بو لی پرسرا که اما عرشی توی اوجوتی یعنی ولامکی زور عقلانه که صفاتی قیادیه هكذا عرشوكي ليدا برسم سليمان ليدا برسي أما عرشكي تويا أوش لولا ما دالي قالت كأنه هو كأنه كاف للتشبيه يعني كاف بوشو بحاندنا وكو عرشكي منا نيو عرشكي منا أماش براسي متمانية أماش باور بأيشي خوبونا بلي آزيزانو خوش بيستانم أما قرآن أو كمن بو إيوان باسكير أما كلامي رب العالمين أم قرآن بو أما هاتوا ام قرآنه دایکو خوشکی مسلمانم بو نهات وقاب قرآن یک دیو لسر سنگد بیه دبی لناو دلتا بیه دایکو خوشکی مسلمانم ام قرآنه بو نهات و آفرد لکاتی من دال بونو لکاتی او دال جرسری من دالا یعن لکاتی زیسانی دا آفرد دای بنیه ام قرآنه بو هات و آفردان بکا بقیاده ام قرآنه بو هات و آوام عملی لگلا بکریه ام قرآنه براسی بو او نهات و که پاسی دشتو دری پی بکریه یا بکریه بنیو چوانی مانگاو امانوا ام قرآنه برنامه جیانه ام قرآنه کلامی رب العالمینه ام قرآنه زانکوی که کتیای داده بید پرورده من بکاد که زور گرنگ براستی ایمه لگل قرآن دا اوم عمل بکین بلی عزیزانو خوش شویستانم تواناو صفات قیادی بال خو من دابدوزینوا بال من دالکان من دابدوزینوا که دوزی منوا بابروی پی بین بعد از با قرآن و با سنتی پیغمبر رو بگرین آفرتی مسلمان ام آفرتان بکا دایچی موسا هاجرا بلقیسا عائشا رضا و رحمتی خواهی لیبه امانه بکن با قیاده خوتان سرسامی جیانی امانه بن گردتانوی قیاده بن گردتانوی دایچی بن دایک شیاوی ریز بن ناو تان هبه ناو باللهی کاتک جیانی هاجره سیر دکم علم اگر دروز بی روجی بو دایکان دیاری بکریه ابی روجی او ساعت وقت به کتیای دا هاجره چه وفایک چه پروردهیک چه حنانیک چه باوششی گرته و بو اسماعیلی کوری چون لآمیزی گرد اگر روجیک هبی بو روجی آفرتان ابی او روجه بی که هاجره چه وفایک هبو با پیاوکی لبره و اسلام همو روجیک تان دکا با روجی شادی و کامرانی اگر دستی پیو بگرن بلا مگر پشتیش لو اسلام ها بکین دلنیا بین همیشه شون کوتو دبین بو معنایی که دوا کوتو دبین بو معنایی جردسته دبین بلا هم دلنیا بین قرآن عزیز من دکات بوی بعد از با قرآن و بسنتی پیغمبر رو بگرین حتاکو ببینو بو امتی که خیر امین ببینو بو امتی که پیغمبر عزیز شانازی من پیو دکات لخوای پروردگار داوا کرم زیات ل قران حالی من کات لخوای پروردگار داوا کرم دایکانو خوشکار من ل قیادی من داوکان یعنی او عمل بکن هل گریم صفاتانه بن خوای پروردگار همو لکم کا به خدمت کار دینکی اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.